bala na ya ki pasio na puta ki bada ya bandao lokola nga na pota kate nika koba mone langai lokola mama na bango atindi bango bobo mama tika na lelao mobali na yela kiomo apesa kanga attention bona bana na yena kuta abengela kanga mbanda na ndako akosanga ye kotala bana soki na lobi alobi na ngai moyo mama na bana omo Nanya sabako betaka Ngalo kola na potaka te Jedi na betaki mwana ya mbanda Anyataki poto poto ya mbula Aeko nyata nango bafote Tango mbali nanga ayaki Olio hatu nalikambo wasiriki mwoje Alobi na bota ya ngai mwana Na betaka mo Mama, bana ya mbanda, koba koloteo Zoto nangaye komi kokondo Nikolo ya bana na poti teo Mobali pea ndi mangai teo Ngai kolibu mwebo ya semyo Nakoma nangaye melami nangyo Mama na boy nangali bala Nakozonga soki na juizemyo Nakozonga soki na juizemyo.